дыхае роўненька, сапе носікам курносікам, і галоўка яе не гарачая, накрыла дзяцей усіх па чарзе, пад раніцу ў хаце халадае, чэрвень, а ночы халодныя, сырыя, з балот плыве туман, балоты асушаныя ад туман, усё роўна нараджаецца там, адкуль плыў адвечна. Раніцою шырокія вароты цялятніка засланіла тоўстая сініца з паперай у руцэ. Абвясціла са смакам, бадай са здзекам, калі яны не дайшлі да яе яшчэ добрых крокаў 30. «Русакая кушка, вы зволены, во, загад!» Памахала паперай як сцягам. «Можаце ісці дасыпаць!» Ганка по-мужчынску мацюкнулася. «Ну і пайшла ты са сваім хапуном валер'янавым. Самі абмывайце дрысту сваім цялятам, а я вам яшчэ забастовачку наладжу, прасіць будзеце рабочы клас». А Надзея літаральна слупянела, ашаломленая. Сон у руку. Сарвалі з яе апошняе, голенькую выставілі на людзі. Ганцы можна мацюкацца, яна незамужняя, і ў яе бацька і маці жыве з імі, што на цёплай печы, а яна... Яе праца карміла дзяцей, і раней нават нядрэнна, калі па два разы ў месяц плацілі зарплату, да яшчэ і прэміяльныя. І цяпер жыла надзеяй. Не ўвесь час будзе такая неплацёжка, сам прэзідэнт ваюе супраць яе. Аддадуць за 4 месяцы. Так думала. А цяпер... Ці аддадуць? Чаго добрага вылічаць, каб кампенсаваць хоць частку страт? Бухгалтарка за згубленае вядро вылічвала. Ганка нешта крычала пра рабочы клас, пра забастоўку, наслухалася радыё. Можа, дзесьці выступае рабочы клас за свае правы, за незаконна зволеных таварышаў, але хто выступіць за яе? Які рабочы клас? Мужчына амаль усе на адыходным промысле. Хто дзе, каб падрабіць? А бабы? Іх баб хтось узніме на забастоўку. Ай, не смяшы людзей, Ганка. Кожная трымаецца за сваё месца. Калі вакол стаяць заводы, працу можна знайсці толькі ў саўгасе ці калгасе. Надзея маўчала перад сініцай, і тая праявіла дабрыню, пашкадавала. «Табе, Надзея, я спачуваю!» І параіла. «Схадзі да Валяр'яна Алексеевіча, а? Ён чалавек добры, я цябе вазьму!» «Даяркай!» – устрапянулася жанчына. Не, да яркай загадчыца не паабяцала, сказала, непэўна, на ферме работа знойдзецца. Параду надзея прыняла, пайшла да дырэктара. Гадзіну чакала ў прыёмнай, хоць перад ёй быў адзін чалавек чужы, камерсант нейкі. Пасля сакратарка тройчы заходзіла ў кабінет, вярталася і казала трохі, як бы вінавата: «Чакайце, чакайце». Надзея разумела, вытрымлівае яе валер'янавы, пахучы і салодкі, што ж, няхай патрымае, у яе цярпення хопіць. Прыняў не хмура, выглядаў прыветлівым і вясёлым. «Ну, што, русак?» «Дрэнна, Валер'ян Алексеевіч, дрэнна». «Дрэнна. А хто скажа, што добра?» «Успомніце, што ў мяне чацвёра дзяцей. Чым карміць буду?» «У вас жа муж ёсць, майстра, на аграфірму плюнуў шабашыць». «Муж наеўся груш». «Што?» – здзівіўся Паповіч, не зразумеўшы. «Так кажуць у нас, калі муж сабакам сена косіць». «А ты аліменты патрабуй». «Ды не, мы не разводзіліся». «Дзе ён робіць, а? Паеду ў Мазыр, пагавару». «Думайце, я знаю, дзе ён робіць». «Так што ж вы за жонка? З такога мужа вачэй нельга спускаць». «Ды і нельга. Але хіба я магу пакінуць дзяцей? Старэйшай няпоўных 14, а малому... Дайце мне працу ў саўгасе». «Няма ў мяне працы па вашай прафесіі». «Ды я любую прафесію знаю, на ферме і ў полі». Валер'янавы раптам спахмурнеў. «Падумаю, але...» Памаўчаў, як бы падумаў, казаць не казаць. «Але скажы нам дзякуй, што мы вас пад суд не аддалі». «За што?» «Пры камуністах не разбіраліся б». Падумала, «Пры камуністах я нядрэнна карміла і адзявала дзяцей, але не сказала». Заўважыла, як бы жартам: «Многа ў вас было б клопату з маімі малымі». «Дзяцей і пашкадавалі». «Дзякую, дзякую. А пра працу я падумаю». І зняў трубку тэлефона. Надзя падхапілася. «Скажы сваёй напарніцы, каб не мітынгавала, у нас не Мінск». «Я скажу. Дзякую». Брыдка было на душы, што яна мусіла кланяцца гэтаму новаспечанаму буржую. Думала, гэты валер'янавы мне катэдж не даруе. О, пацягнула мяне за язык. Цяпер ён паводзіць мяне за нос. І вадзіў. 2 тыдні прайшло. Працу ёй не прапанавалі. Да ўборкі збажыны не прапануюць. Добра, што дажджы ішлі, Хораша расла гародніна, але і пустазелле гнала, і яна зарабляла тым, што палола суседкам грады. Плацілі хто чым, хто грашамі, хто бульбай і гуркамі. Праца гэтая прыніжала, батрацкая, парабчанкай зрабіла жыццё, але не галадалі дзеці. І дзякуй Богу. Хоць, як сказаць, не галадалі. Ледзьве не здарылася вялікае няшчасце з Юлькай. Яна памагала стагаваць сена старой квашыся, якая сеяла канюшыну на гародзе. З грэбці памаглі суседкі, а скідаць стажок мужчыну не знайшлі, успомнілі, што маладая русачыха ўмее класці не горш за мужчын. Надзея стаяла на стозе, вяршыла ўжо, а гэта самая тонкая аперацыя пакласці сена так, каб ніякія дажджы не прабілі. З вышыні ўбачыла, што па загародамі наўпрасцяк, што мае сілы, бяжыць Арцёмка. Адразу ёкнула сэрца. «Бяда!» — крыкнула дзяўчатам, што падавалі сена. «Дайце вяроўку!» Па вяроўцы хутка ссунулася ўніз, здзівіўшы гаспадыню і памочніц. Не адказаўшы на іх пытанні, пабегла насустрач сынку. Артёмка крыкнуў здаля. «Мамка! Мамка! Юлька! Памірае!» Падкасіліся ногі, зайшлося сэрца. Але ж не магла спыніцца. «Што з ёй, сынок?» «Мы на плоскае хадзілі, шчаўе елі і пуча. Што Юлька з'ела, што яе пачало ірваць, самлела. Мы яе прынеслі. О, Божа! О, Божа, Божачкі, Божа! Як хапіла сілы дабегчы да сваёй хаты!» Малая ляжала на канапе, такая бледненькая, што Надзі здалося нежывая. Не, убачыла маму, вінавата заморгала вочкамі, разанула жаласлівая просьба Юрачкі. «Юлечка, не памілай!» «Ты не памрэ, твая Юлечка, не памрэ!» — сказаў чужы дарослы голас. «Фельчарыца, Марыя Фамінічна!» Угледзела, пачула словы, трохі супакоілася. Паратунак у хаце. Узяла Юльчыны ручкі, узрадавалася, што цёплыя. Яе ўласныя мярцвелыя астылі, хоць і бегла апантана, цалавала маленькія і пры такім жыцці поўненькія ручкі. «Што ж ты з'ела, дачушка моя?» «Шчаўе!» – прапішчала малая. «Не адшчаўе гэта!» – сказала фельчарыца, сталая жанчына гадоў 20 ужо лечыць і старых, і малых. «Рвота нейкім зернем, як каноплямі. Малайчына Маша адразу прыбегла да мяне. Я прамыла яе шлуначак, але думаю, што трэба завесці ў бальніцу, бо невядома прычына інтаксікацыі. Аслабленае дзіця, хаця і поўненькае. Я пайду, выклічу хуткую, можа, і прыедзе. Учора ў старога капытка апендыкс. Тройчы званіла, так і не прыехала. Пры саветах за такое, ого! Шурык на мазе адвёз старога. Сёння званіла хірург, кажа, яшчэ б гадзіна і было б прабадзенне. Ай, каб у дырэктара легкавушку папрасіць. Я папрашу, Марыя Фамінічна, пасядзіце з Юлькай, Якуляй. Здалёк убачыла, што дырэктарская машына, не Волга ранейшая, нейкай замежнай, назву якой ведаў Арцёмка, ніяк не можа запомніць, яна стаяла каля канторы. Бегла пантана, здзіўляючы людзей. Хустку згубіла, не спынілася. Толькі б не паехаў. А ён якраз і выйшаў, Папович. Яна закрычала, замахала рукамі. Не сам спыніўся, шафёр спыніў. Русачыха бяжыць, крычыць, можа, з дзіцёнкам што. От, напладзіла баба дзяцей, а цяпер гаруе. Надзея не адразу здолела вымавіць слова, так задыхалась. Валера, я спрыглынула імя па бацьку, але выразна вымавіла бяду і просьбу. Юлька отравілася, трэба ў больніцу. Я еду ў трэцяе аддзяленне. Надзея ступіла да яго, схапіла за штрыфель пінжака, як і мужа бадай ніколі не хапала. А калі дзіця памрэ, так я вам душу вытрасу, я да прэзідэнта дайду. Трэба завесці. Валерьян Алексеевич, цвёрда сказаў шафёр. Паповіч асцярожна, як бы баючыся, адарваў Надзіну руку ад свайго пінжака, адступіў ад яе, апусціўшы вочы ў зямлю. Дайшло да яго, што з-за непрыязі да гэтай жанчыны ён парушыў свой прынцып, які раней яму ствараў высокі аўтарытэт – памагаць людзям у бядзе. Не згаслі яшчэ сумленні і самакрытычнасць, бо заставалася здольнасць аналізаваць і чужыя, і свае ўласныя дзеянні, учынкі. «Адвязі», – сказаў шафёру. «Сядай, Надзя!» – гучна і бадай радасна гукнуў Васіль Драч. Былы яе аднакласнік. Надзя прасядзела каля дачкі ў бальніцы ўсю ноч, трымаючы яе маленькую ручку, хоць і ўрач і сястра казалі, што небяспекі няма і можна пайсці паспаць, прапаноўвалі канапку ў пакоі дзяжурнай сястры. Раніцою Юлька прачнулася і першае, што сказала: «Мамачка, мамачка, я есці хачу». Надзя заплакала і засмяялася адначасова. Каб пакарміць дачку тым, што параіў доктар, выйшла на вуліцу ў першай жа сустрэчнай модна адзетай жанчыне, прадала свой залаты крыжык. Як ні дзіўна, крыжык быў мікалаевым падарункам. Калі нарадзіўся Юрачка, яго хрысцілі. Калі хрысцілі Юльку, Надзя далучыла да асвяшчэння нехрышчоных старэйшых Марыю і Арцёма, яна, Надзя, пажадала замацаваць шлюб свой вянчаннем. Царкву аднавілі ў іх сяле, доўга ў ёй размяшчаўся саўгасны зернясклад. Мікола ахвотна згадзіўся, пярсцёнкі меліся, крыжыкаў не было. Сабе ён купіў латунны, а ёй залаты, гэта яе вельмі парадавала. І яна не скідала яго з шыі ні ў дзень, ні ў начы. Гэты прыгоженькі крыжык не таму, што стала вельмі ж набожнай, а бадай таму, што мужаў падарунак. І аднак лёгка прадала крыжык за паўцаны. Трэба ж накарміць хворае дзіця. Бог даруе. Працу ніхто не прапаноўваў. Ні дырэктар, ні загадчык аддзялення, ні загадчыца фермы. Хапае людзей. Раней за нявыхад на работу узнімалі гвалт, штрафавалі, прабіралі на сходах. Цяпер свабода. Свабода галадаць, думала Надзея. Адсутнасць працы моцна трывожыла. На мужаў заробак не спадзявалася, а дзяцей трэба карміць. Улетку яшчэ можна перабіцца, гурочкі выраслі, бульбачка хоць і дробненькая, але не ўгледзіш, як прыйдзе восень, за ёй зіма, а вясна, калі і бульбу з'ядуць. Без кароўніцы, ой, як хутка яна падаецца, добры загон ужо выбрала. А каму паскардзіцца? Раней ведала каму. І яе ведалі ў раёне, перадавая цялятніца. І пасля іх з Ганкай звальнення цяляты працягвалі гінуць чародамі. І Надзея моцна перажывала за іх, наведвалася ў цялятнік, давала маладым работніцам парады, хоць якія маладыя, адна пенсіянерка. Пенсіянерку ўзялі, а ёй маці чацвярых дзяцей няма месца. Крыўдна, крыўдна да сардэчнага болю. Не вытрымала. Пайшла ў раён, у райвыканкам. Здзівілася, што на знаёмым будынку новая шыльда «Адміністрацыя раёна». Выходзіць, і савета няма. Адміністрацыя – выканаўчы орган чаго? Структуру раённых органаў ранейшых добра ведала, дэпутаткай была. Супакоілася, калі ішла па калідоры. Аддзелы тыя ж, што і былі. Сельскай гаспадаркі, народнай адукацыі, аховы здароўя. У прыёмнай сакратарка маладая і прыветлівая сказала, што ў старшыні непрыёмны дзень. Сябры, выслухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.